Maar de nazi's zijn dus zijn niet gekomen. Ja. Mannetje van de radio. Ja. En die durven niet. Want die zijn zwaar gefrustreerd. Wat? Je hebt het verhaal niet meegekregen. Nee, ik weet niks. Nee, dat zeg je altijd, hè? Want dat is helemaal niet zo. Nee, maar ik weet echt niks. Goede radiomaker. Ik zit naar de maanlanding te luisteren om rustig te worden. Is er weer een maanlanding? Nee, dat was in 1969. Oh. Maar die luister ik altijd als ik in het OV zit, omdat ik anders heel onrustig word. Ja. Dat heb ik nog nooit gedaan. En ik heb wel lol gehad, joh. Bussum Zuid. Maar dat is The Eagle has landed. Dat is toch voor jou... Nee, goed. Ik was 6. Oh ja? Ja, dan weet ik gelijk hoe oud je bent. Goed, hallo. Oh, wacht even, we hebben het nou over... Nee, maar zeg je dat nou echt, dat er geen nazi's zijn? Zijn ze niet... Agenda's? Zijn er geen nazi's? Waar zijn ze? Wat nee. Is er gebeurd? Oké, ik ga het even uitleggen, want je weet het wel, maar ik ga het even uitleggen. Beste luisteraar, hier spreekt Antifa. De nazi's kregen een oproep om naar een of ander kasteel, nou wat zou het zijn, 4-5 kilometer buiten Baarn. Om daar maar midden in een bos hun actie te voeren. Ja, wij moeten dan daar achteraan, hè? Dat is ons werk. Maar de nazi's waren zo gefrustreerd daarover dat ze dat als smoesje hebben gebruikt om niet te hoeven komen. Maar we weten natuurlijk allemaal dat ze niet komen. Om te beginnen. Nu niet! Nooit meer fascisme! Nu niet! Dat het komt dat wij met zoveel zijn. We gaan nu wel daar naartoe lopen trouwens, naar het kasteel. We gaan een stukje door het bos wandelen. Heerlijk, dat was al mijn escape plan om, als het misging, om het bos in te vluchten. Dus ik stap die trein uit, het eerste wat ik vraag is, waar is het bos? Maar ik ben zo blij. Maar ze zeggen terug te komen, maar dan komen wij natuurlijk ook weer terug. Hè? Ja, dat hoorde. Maar ja, goed,